بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ليو كمان تريكم من موجها موزي ذو القعدة mwaka 1440 katika darsa ya risala al-umur al-mu'ina ala sabri ala adha al-khalqi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala بتعليق فضيلة الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. Tulifikia katika maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qala as-sadis wa hiya min a'zami al-fawaid an yashhada anna al-jazaa'a min jinsi al-'amal wa annahu nafsuhu zalimun mudhnibun وأن من عفى عن الناس عفى الله عنه ومن غفر لهم غفر الله له فإذا شهد أن عفوه عنهم وصفحه وإحسانه مع إساءتهم إليه سبب لأن يجزيه الله كذلك من جنس عمله فيعفو عنه ويصفح ويحسن إليه على ذنوبه ويسهل عليه عفوه وصبره ويكفي العاقل هذه الفائدة. katika mambo ambayo humsaidia mja kuwa na subra kwa udhia anaoipata kwa watu, sababu ya sita aliyorodhesha Sheikh al-Islam rahimahullah, kisha akasema wa hiya min a'zami al-fawaid. Wa hi faida, ni faida adhim jiddan. An yashhada anna al-jazaa'a min jinsi al-'amal wa hadhihi qa'ida laha adilla من القرآن والسنة. هنا قاعدة في الخير والشر، كتك خير نكتك شر، نين دليل كتك قرآن نكتك سنة. كوا فيل أنفع مليانا نواتو ليهيفو هيفيو أنفع مليانا الله سبحانه وتعالى نووي. بمعنى ukiwafanyia watu khairi na Allah subhanahu wa ta'ala ukulipa khairi na kuamiliana na wewe kwa khairi, na yeyote ambaye ataamiliana na watu kwa uovu, kwa dhulma na kuwakandamiza watu, kwa dhulumu, basi namna hiyo ndivyo atakavyomlipa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hatamdhulumu mja wake, lakini atamlipa kwa dhulma aliyoifanya kwa wenzake. Kwa hili ni jambo ambalo atakikana muislamu alizingatie sana, anna aljazaa min jinsi al-amal wa annahu nafsuhu zalimun mudhnibun, na kuwa yeye mwenyewe akijitizama nafsi yake ajikuta yeye ni dhalim, amejidhulumu nafsi yake mara nyingi na amejawa na madhambi. Wa anna man afa anin nas afa Allahu anhu faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, na katika ajri anayoipata kwa Allah subhanahu wa ta'ala, katika malipo anayoyapata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna man afa 'anil nas afa Allahu 'anhu wa man ghafara lahum ghafara Allahu lahu. Mwenye kuwasamehe watu na Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe. فإذا شهد أن عفوه عنهم وصفحه وإحسانه مع إساءتهم إليه سبب لأن يجزيه الله كذلك من جنس عمله فيعفو عنه ويصفح ويحسن إليه على ذنوبه ويسهل عليه عفوه وصبره ويكفي العاقل هذه الفائدة. Akishuhudia mja kuwa msamaha wake kwa wanaomuudhi katika viumbe na kuwafanyia wema, pamoja na kuwa wao wamfanyia uovu na udhia, ni sababu ya yeye kulipwa na Allah subhanahu wa ta'ala mfano wa kitendo anachokifanya cha kuwasamehe, na kuwa Allah atamsamehe yeye na kumfanyia wema juu ya madhambi aliyokuwa nayo, basi huwa sahali jambo lake yeye kuwasamehe watu kwa udhia anaoipata kutoka kwao na kuwasubiria, na yamtosheleza mwenye akili kuwa hii ni faida kwake yeye. Qala Sheikhu Abdul Razzaq hafidhahu Allah ta'ala: ay min al-umuri allati tu'inu al-'abda 'ala as-sabri 'ala adha al-khalqi. Katika mambo ambayo humsaidia mja kuwa na subra juu ya udhia anaoipata kwa watu, na udhia inayokuja kwa watu ni nyingi mno, lau kama utatizama takriban yaweza isipite siku isipokuwa utaudhiwa, yaweza isipite siku moja isipokuwa utaudhiwa ndani ya siku. Sasa katika yale mambo ambayo ya kusaidia wewe kuwa na subra, an yashhada anna aljazaa min jinsi al-amali, ili jambo liwe ndani ya moyo wako, ufahamu hii kaida ya kuwa malipo ni kulingana na amali unaoifanya. Fa idha afauta 'anil nas afa Allahu 'anka dhunubaka wa taqsiraka fi haqqi Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwasamehea watu, Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehe wewe madhambi yako na upungufu uliokuwa nao katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kila mmoja ana madhambi, na kila mmoja ana upungufu katika haki ya Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala unaposamehea watu, na yeye akusamehe wewe madhambi yako na upungufu uliokuwa nao katika haki yake. Wajazaka Allahu ala afwika afwan minhu subhanahu wa ta'ala, wallahu yuhibbu al-afina 'anil nas. Qala ta'ala: wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbu al-muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala awapenda wale wanaowasamehe watu, na hili si jambo sahali kwa mja. Tulizungumzia kuwa hii ni daraja ya al-ihsan, ambayo ni daraja ya juu kabisa. Basi aqal shay as-sabr, yani kwa uchache angalau mtu aweze kuwa na nini, na subra kwa ule udhia anaopata kwa watu. Na ikiwa atafika katika daraja ya ihsan, faafa, akawa ni mwenye kusamehe, basi huyu ana malipo makubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yatosheleza kuwa malipo makubwa Allah subhanahu wa ta'ala wale wanaowasamehe watu awapenda. Allahumma salli wa nafi'a wal'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. فإذا عفوت عن العباد في أذاهم لك طلبا ما عند الله جزاك الله سبحانه وتعالى من جنس عملك فعفى سبحانه وتعالى عنك. ukiwasamehe waja kwa udhia wanaokuudhi nayo kwa kutaka malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakulipa kulingana na vile ulivyoamiliana na wanadamu wenzako. Kwa hivyo Allah atakusamehe na wewe makosa yako. Na hili jambo kama tulivyotaja lina adilla katika Qur'an na sunna, tena dalili zake ni nyingi sana, dalili zake ni nyingi sana, na tuliwahi kutaja huko nyuma katika baadhi ya durus namna gani Allah subhanahu wa ta'ala humlipa mja wake kulingana na vile anavyoamiliana na watu. Unisikia vizuri nikizungumza huko nyuma kwa sababu ya mvua, mwanisikia? Uko sawa sio? Tuendelee. Tayyib. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala as-sabi'u an ya'lama annahu idha ishtaghalat nafsuhu bil intiqami wa talab al muqabala dha'a 'alayhi zamanuhu wa tafarraqa 'alayhi qalbuhu وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه ولعل هذا أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهتهم فإذا عفا وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه التي هي أهم عنده من الانتقام. أنا مزور سامي رحمة الله على شيخ الإسلام. Asema Sheikh al-Islam sababu ya saba ambayo itakupelekea wewe katika kusubiria udhia unaoipata kwa watu, na wallahi maneno haya atakikana wa kwanza ayatabikishe ad-da'iya ila Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mlinganizi huudhiwa sana, kila aina ya udhia huipata, na ikiwa hataweza kusubiria basi hawezi kuifanya kazi ya ulinganizi. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Kazi ya da'wa yataka subra sana, subra sana. Wallahi ule wema mlinganizi anawafanyia watu, pengine awasomesha, awafikishia ilmu na kuwatoa ujingani, lakini wako baadhi ya watu ambao jazaa yake ni kinyume na ile kheri anaofanyiwa, bimaana haoni raha ile kheri inaoenea kwa watu. So mara nyingi kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, bal atainakum bil haqqi walakin aktharakum lil haqqi karihun, wengi katika watu waichukia haki. Kwa hivyo mukabala, wakabili wale walinganizi kwa uovu, wala iyadhu billah. Natizama mitume wa Allah alayhimu salatu wassalam namna walivyoudhiwa na watu wao. Allah subhanahu wa ta'ala sema kuhusu mitume wake na namna walivyokuwa wakiudhiwa na majawabu yao waliokuwa wakitoa. Walitishiwa na kaumu zao, lanukhrijannakum min ardhina au lataudunna fi millatina, tutawatoa katika ardhi yetu au mrejee katika milla yetu, yani muache tauhid murudi katika shirki. Lakini mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam katika mazungumzo waliokuwa kiazungumzo walikuwa kiwaambia watu wao, wala nasbiranna ala ma adhaitumuna, tutasubiri kwa ule udhia tunaoupata kutoka kwenu nyinyi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akumbushwa na Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia, wa laqad kudhibat rusulun min qablika فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يفكي أنبك من طلب صلى الله عليه وسلم كون وزوني كوالمام أنا وأنبي وأنا كفار قريش نما ذرا ولقوك مذرون أهذا الذي يذكر آلهتكم أن يولي وككويتو ukishajulikana mninganizi wa sunna mfano umekwenda mahali umealikwa hivi ukifika hivi wako wale jamaa wengine wale watu wa bid'a wako pale sikia ndo ule ndo ule pale eh ule ndo uzungumza yule Allahum musta'an ahadha alladhi yadhkuru alihatakum yani si chochote huyu huyu huyu ndo uzungumza والله المستعان maneno ya kuudhi ndio yule pale lakini sasa wewe utakana uwe na moyo mpana wa kusubiri mambo kama haya yanayotokea uweze kuyasubiri sasa katika yale mambo ambayo yakusaidia wewe kusubiri kuna baadhi ya watu hupenda kuzungumza ili wewe na wewe uzungumze ili na wewe ushughulishwe na yale maneno unayoyazungumza Yani kuna watu hawapendi kuona mambo ya kushwari, ya metulia. Mfano mlinganizi aendelea na da'wa, asomesha. Kuna watu watatafuta njia ili kumtoa yule mtu katika ile njia yake anaoitumia ya ta'limi nnasi alkhair wal amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar amtoa ili aingie katika difaa an nafsihi. Yuko mahali sasa ajitetea nafsi yake sio da'wa. Sheikh al-Islam يقول أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة إكيوا أتجشغلش نفسياك كلبيزا كساس نكتك كوا كبير ونوموذي كوذية ضاع عليه زمانه وتفرق عليه قلبه مدم ريف سانا وتبوتيا أتبوتيزا مدواك بوري كذلك moyo wake utasambaratika katika mawazo wafatahu mimma salihi ma la yumkinu istidrakuhu na atakosa maslahi yake mengi ambayo hawezi kuyadiriki ikiwa atajishughulisha fulani anasema basi kikao cha leo tumjibu fulani na fulani anasema basi kikao cha leo tumjibu fulani lini tutasoma lini utasoma ukiwa katika hali kama hiyo wajitetea nafsi yako tu wewe fulani anasema kuhusu mimi kadhaa fulani ameniudhi mimi kuhusu kadhaa wacha nimjibu fulani lini utakaa chini ufanye mambo yaliyo na faida lini wala alla hadha a'zamu alayhi min almusibati allati nalathu min jihatihi na huku kupoteza muda wako huenda kukawa ndio kukubwa zaidi kuliko ule udhia msiba udhia uliopata kwa mtu kama yule فإذا عفا وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه التي هي أهم عنده من الانتقام مجي أكسامه ميواكي هبت فراغ نمويلواكي هبت فراغ كواجيلي يا مصلحياك أمباوني مهم زيدي كلكو كلبي زكساس قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله وهذا أيضا ملحظ مهم في هذا الباب أن الإنسان لو اشتغل بالانتقام وبدأ يخطط ويرتب ويعمل على الانتقام فهو في الحقيقة بهذا الوقت الذي أهدره وضيعه من عمره يكون فوت جزءا من زمانه عن أمور هي أنفع له من هذه الأمور التي اشتغل بها سواء من مصالحه الدينية أو الدنيوية نيني كما تلفويلز نملحظ مهم سانا كتكم لنغهو kuwa mtu akijishughulisha na kulipiza, mtu akimuudhi na yeye amuudhi, apanga mipango na kuanza kufanya intiqam na kulipiza kisasi, ukweli wa mambo ni wakati aupoteza katika umri wake. Zama amezipoteza katika uhai wake, ambazo zamfaa zaidi yeye kuzitumia katika mambo ya maslahi yake kuliko kujishughulisha na kila anachojishughulisha nacho, iwe ni katika masalih ya kidini au ya kidunia. Badala ya kupoteza muda, shughulisha na mambo ambayo ni muhimu, hasa ikiwa mtu ni tafih. Kuna watu wapenda wazungumzwe ili wajione wajua. Mtawapa mfano. Mufti wa Maibadhi Oman Khalili, hadha almubtadi, aliomba mjadala mkubwa baina yake yeye na Sheikh bin Baz rahmatullahi alayhi. Akasema kuwa mimi nataka tufanye mjadala TV zote za nchi za Kiarabu zije hapo zirekodi wa mjadala uwekwe live dunia nzima baina ya mimi na Sheikh bin Baz rahmatullahi alayhi. Mjadala sio? Lau kama mtu leo ampiwa vijineno kama hivi, ataruka, mimi nataka mjadala, wacha nikae na yeye. Sheikh bin Baz akasema la, hatta yu'mina bil athar. Awalan huwa aslan la yu'minu bil hadith. Hata akapewa ahadith katika zile bid'a walizokuwa nazo hawezi kuziamini. Sasa huu utaanza naye wapi? Ukimwambia haya maneno Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye haamini wala yusaddiq. Ngapi katika ahadithi zinazokhalifu bid'a walizozizua haziamini wala kuzifuata. Sasa huyu utaanza naye kujadiliana wapi? Umwambie nini? Kambia la, hatta yu'mina bil athar. Akatoka Sheikh bin Baz, aniogopa. Unaona? Anaogopa bwana. Hawezi kana mimi mjadala bwana. Munsikia siku moja Sheikh bin Baz yarudda ala al-Khalili bihadha al-kalam at-tafih, ma radda ala hatta ma balagha. Kwa nini alikuwa atakufanya hivyo? Sababu al-alim al-kabir al-imam Ibn Baz rahimahullah akikaa kujadiliana na yule mtu tayari ashamnyanyua daraja yake, aonekana yuko juu sana kielimu. Sasa apoteze umri wake kwa mtu ambaye mwanzo hatuamini yale anayomwambia, kisha juu yake atakuwa ni mwenye kumnyanyua, lengine atatapika zile shubuhata ambazo alikuwa hana nafasi ya kupeleka mahali, ashapata mahali kuzipeleka, ambazo zita watu ambao ni madhaifu watabeba zile shubuhati. Kwa kuna mambo mengi sana yanayofuata hapa. Kwa mwache azungumze, audhi katika maneno, simshughulikie mtu kama huyo. Rajul tafih la ta'bani wala usiye na habari naye. Sasa wako katika wazushi, mfano unaweza kumwona mzushi mtu wa maskani tu, hamkallah, mtu wa maskani tu, yani saya ma lahu shughul, amekaa tu mitaani hivi. Sasa yule, mimi nataka mjadala mimi, mwanzo acha kuvuta bangi, wacha kula marungi, kaa chini usome. Mfahamu zile. Kwa sio kila anayekuudhi wewe wakaanza kujibizana naye. Ama ukamwona mtu mlevi wa kutukana, kuudhi, ukaanza na wewe hivi, na wewe sasa nani mlevi? Baina kawa baina mani sakran. Wallahi mimi naona wewe una haki zaidi ya kuitwa mlevi kuliko yule mlevi. Sababu ya akili zako timamu, waketi wataka kumrudi udhia yake mtu mlevi, huo wakati uko wapi? Kwa wako baadhi ya watu hushughulisha hasa walinganizi, ataka tu atoke katika ile njia yake na maslaha ya dini na dunia, awe atajishughulisha na kulipiza. Na hii huu mtego atakikana daia au fahamu kwa makini sana. Kila kitu kina wakati wake. Qala falihadha yanbaghi lil'abdi an yutam'ina nafsahu, yatakana mja aitulize nafsi yake. Fayaqulu nafsihi badalan min an udhayya awqatan wa juhudan fil adha, a'fu lillahi subhanahu wa ta'ala aw asbiru ala hadha al adha iltimasan lima 'inda Allahi wa ahfadhu waqti. Fas-sabru 'ala adha al-khalqi babun min abwabi hifdhi al-waqti wa 'adami idha'atihi. Kwa hivyo aitulize nafsi yake, aiambie nafsi yake, badala ya kupoteza wakati na juhudi zako katika udhia za watu, samehe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa na subra katika udhia unaoipata kwa kutafuta ajiri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuhifadhi wakati wako. Kule kusubiri juu ya udhia unaoipata kutoka kwa watu ni mlango katika milango ya kuhifadhi wakati wako na kutoupoteza. Wahifadhi wakati wako. Wetizama kwa mfano hawa mahizbi wa huku walipokuwa wao wameshindwa kuzungumza kwa hujja, hizbiyun huna fi Mombasa, wakawa watumia baadhi ya vijana kuwazungumza vibaya maduati wa kisalafi. Ni maneno ya kihuni kihuni tu. Nukisikia ni maneno ya kihuni kihuni tu, si maneno ya kielimu. Eti wafikiria masalafi kama wao. Kuna mmoja amezungumza khutba saba sijui nani. Yarudda ala salafiyin. Thamania khutab, shahrein. Shahrein. Hakujibiwa hata neno moja. Wala kilma. Na sakton, mstamirrin bidda'wa. Sababu hana athari. Sasa zilivyokuwa nyingi khutba saba sijui nani ngapi. Mbona hawanijibu? Mbona wanijibu? Tumekujibu. Lakini jawabu lenyewe nasema hivi. Kuna mithali ya kihadhara inasema jawabu safihi sukut. Jawabu la mtu mpumbavu kumnyamazia. Sasa wewe ulikuwa hujui kama ni jawabu lile. Ikiwa mtu ni mpumbavu safihi uskut. Kule kumnyamazia yule mpumbavu ni jawabu la kuumiza kuliko lao kama utamjibu. Kwa kila kitu kiangalie na ukipime na ukikadirie. Ikiwa huyu jawabu lake ni la kunyamaziwa, basi nyamaza tu. Atazungumza we, akimaliza atajijibu mwenyewe. Mbona sijibiwi? Watakana waniambia hivi, sasa wewe mwache ajijibu we, akimaliza anze tena. Wa hakadha. Wanas mustamirin bidda'wa, na msafara ndio waelekea hivyo. Alkalbu yambahu walqafilatu tasir. Hata mbwa akibweka ndio watu wasafiri, msafara huo waelekea. Wale mbwa waacheni wabweke mpaka wachoke. Ikiwa kumefikia mahali sasa hapa huyo atakanajibiwe, basi atajibiwe, lakini siko kupoteza wakati ala tariq, kama wanavyofanya ulama wetu wa ahli sunnati wal jamaa. Wallahu musta'an. Naktafi bi qadr. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdik, shadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.